นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลสตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองพระองค์นั้นฟังธรรมคำพุทธะมหาโคปาลสูตรว่าด้วยองค์แห่งนายโคบาลกับกองภิกษุมัชฌิมานิกายเล่มที่12ข้อที่383มีในสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ที่พระวิหารเชตวันได้ตรัสกับภิกษุทั้งหลายในที่นั้นอย่างนี้ว่าภิกษุทั้งหลายคนเลี้ยงโคที่ประกอบด้วยความบกพร่อง11อย่างอย่างนี้ไม่เหมาะที่จะเลี้ยงโคและไม่สามารถทำฝูงโคให้เจริญได้ความบกพร่อง11อย่างอย่างไรเล่าคือคนเลี้ยงโคในกรณีนี้เป็นผู้ไม่รู้เรื่องร่างกายของโค 2. เป็นผู้ไม่ฉลาดในลักษณะของโค 3. เป็นผู้ไม่เคลียร์ไข่ขาง 4. เป็นผู้ไม่ปิดแผล 5.เป็นผู้ไม่รู้จักสุมควัน 6. เป็นผู้ไม่รู้จักท่าน้ำที่ควรนำโคไป 7. เป็นผู้ไม่รู้จักน้ำที่โคควรดื่ม 8. เป็นผู้ไม่รู้จักทางที่โคควรเดิน 9. เป็นผู้ไม่ฉลาดในที่ที่โคควรไปสิบเป็นผู้รีดนมโคเสียหมดไม่มีส่วนเหลือและสิบเอ็ดเป็นผู้ไม่ให้เกียรติแก่โคอุสภะอันเป็นโคพ่อฝูงเป็นโคนำฝูงด้วยการเอาใจใส่เป็นพิเศษภิกษุทั้งหลายคนเลี้ยงโคที่ประกอบด้วยความบกพร่องสิบเอ็ดอย่างเหล่านี้แหละไม่เหมาะสมที่จะเลี้ยงโคและไม่ทำฝูงโคให้เจริญขึ้นได้ฉันใดก็ฉันนั้นภิกษุผู้ประกอบด้วยองค์11ประการเหล่านี้แลไม่ควรที่จะถึงความเจริญงอกงามในธรรมวินัยนี้11ประการอย่างไรคือภิกษุในกรณีนี้เป็นผู้ไม่รู้จักรูป 2.เป็นผู้ไม่ฉลาดในลักษณะ 3. เป็นผู้ไม่เขี่ยไข่ขาง 4. เป็นผู้ไม่ปิดแผล 5. เป็นผู้ไม่รู้จักสุมควัน 6. เป็นผู้ไม่รู้จักท่าน้ำที่ควรไป 7. เป็นผู้ไม่รู้จักน้ำที่ควรดื่ม8. เป็นผู้ไม่รู้จักทางที่ควรเดิน 9. เป็นผู้ไม่ฉลาดในที่ที่ควรไป 10. เป็นผู้รีดนมโคเสียหมดไม่มีส่วนเหลือและ11เป็นผู้ไม่บูชาอย่างยิ่งในภิกษุทั้งหลายผู้เป็นเถระมีปัญญายุการบวชนานเป็นบิดาสงฆ์เป็นผู้นำสงฆ์ด้วยการบูชาชั้นพิเศษภิกษุทั้งหลายก็บุคคลเป็นผู้ไม่รู้จักรูปเป็นอย่างไรเล่าคือเธอนั้นย่อมไม่รู้ชัดตามที่เป็นจริงว่ารูปชนิดใดก็ตามทั้งหมดนั้นชื่อว่ารูปคือมหาภูตธาตุทั้งสี่และรูปที่อาศัยมหาภูตธาตุทั้งสี่นั้นดังนี้ผู้ที่ไม่เห็นตามที่เป็นจริงอย่างนี้ ชื่อว่าเป็นผู้ไม่รู้จักรูปภิกษุทั้งหลายก็ภิกษุเป็นผู้ไม่ฉลาดในลักษณะเป็นอย่างไรเล่าคือเธอในกรณีนี้ย่อมไม่รู้ตามที่เป็นจริงว่าคนพาลมีกรรมเป็นเครื่องหมายบัณฑิตก็มีกรรมเป็นเครื่องหมายดังนี้นี่ชื่อว่าเป็นผู้ไม่ฉลาดในลักษณะภิกษุทั้งหลายภิกษุเป็นผู้ไม่เกียจใครขางเป็นอย่างไรเล่าคือเธอในกรณีนี้ไม่อดกลั้นไม่ละไม่บรรเทาไม่ทำให้สิ้นสุดเสียไม่ทำให้ถึงความไม่มีซึ่งความตรีตรึกไปในทางกามความตรีตรึกด้วยความมุ่งร้ายและความตรีตรึกด้วยการทำความลำบากแก่คนอื่นที่เกิดขึ้นไม่อดทนไม่ละไม่บรรเทาไม่ทำให้สิ้นสุดเสียไม่ทำให้ถึงความไม่มีซึ่งอกุศลธรรมอันลามกทั้งหลายที่เกิดขึ้นแล้วอย่างนี้แหละเรียกว่าผู้ไม่เกียจใครขังภิกษุทั้งหลายบุคคลเป็นผู้ไม่ปิดแผลเป็นอย่างไรเล่าคือเธอในกรณีนี้เมื่อเห็นรูปด้วยตาฟังเสียงด้วยหูดมกลิ่นด้วยจมูกลิ้มรสด้วยลิ้นถูกต้องโผฏฐัพพะด้วยกายรู้ธรรมรมด้วยใจแล้วก็ยังมีจิตยึดถือเอาทั้งโดยลักษณะที่เป็นการรวบถือทั้งหมดและการถือเอาโดยการแยกเป็นส่วนๆสิ่งที่เป็นอกุศลธรรมอันลามกคืออภิชฌาและโทมนัสก็พึงไหลไปตามอินทรีย์ทั้งหลายเหล่านั้นเธอไม่ปฏิบัติเพื่อปิดกั้นอินทรีย์เหล่านั้นไว้ไม่รู้จักสำรวมอินทรีย์คือตาหูจมูกลิ้นกายและใจนั้นนี่แหละชื่อว่าเธอเป็นผู้ไม่ปิดแผลภิกษุทั้งหลายก็ภิกษุเป็นผู้ไม่รู้จักสุมควันเป็นอย่างไรเล่าคือเธอในกรณีนี้ไม่แสดงธรรมตามที่ได้ฟังมาได้เล่าเรียนมาแล้วแก่ผู้อื่นโดยละเอียดผู้เป็นเช่นนี้ชื่อว่าเป็นผู้ไม่รู้จักสุมควันภิกษุทั้งหลายก็ภิกษุเป็นผู้ไม่รู้จักท่าที่ควรไปเป็นอย่างไรเล่าคือเธอในกรณีนี้เมื่อเข้าไปหาพวกภิกษุซึ่งเป็นพหูสูตรคล่องแคล่วในหลักธรรมหลักวินัยทรงมาติกาคือแม่บทก็ไม่ไต่ถามไม่ซักไซ้ไล่เลียงโดยทํานองนี้ว่าท่านผู้เจริญก็บทพยัญชนะแห่งข้อความนี้เป็นอย่างไรมีความหมายอย่างไรดังนี้เป็นต้นไม่ถามตามเวลาอันสมควรท่านพหูสูตรเหล่านั้นจึงไม่ทำข้อความที่ยังลี้ลับให้เปิดเผยไม่ได้ทำข้อความอันลึกซึ้งให้ตื่นขึ้นและไม่ได้บรรเทาความสงสัยในธรรมทั้งหลายอันเป็นที่ตั้งแห่งความสงสัยนานาประการแก่ภิกษุนั้นได้อย่างนี้แหละชื่อว่าภิกษุเป็นผู้ไม่รู้จักท่าที่ควรไปก็ภิกษุเป็นผู้ไม่รู้จักน้ำที่ควรดื่มเป็นอย่างไรเล่าคือเธอในกรณีนี้เมื่อธรรมวินัยที่ตถาคตประกาศแล้วอันผู้ใดผู้หนึ่งแสดงอยู่เธอก็ไม่ได้ความรู้ธรรมะไม่ได้ความรู้อัตถะและไม่ได้ความปราโมทอันอาศัยธรรมะนี่แหละเรียกว่าเป็นผู้ไม่รู้จักน้ำที่ควรดื่มภิกษุทั้งหลายก็บุคคลเป็นผู้ไม่รู้จักทางที่ควรเดินเป็นอย่างไรเล่าคือเธอในกรณีนี้ย่อมไม่รู้แจ้งชัดตามที่เป็นจริงซึ่งอริยมรรคมีองค์8อย่างนี้แหละเรียกว่าเป็นผู้ไม่รู้จักทางที่ควรเดิน ก็ภิกษุเป็นผู้ไม่ฉลาดในที่ที่ควรไปเป็นอย่างไรเล่าคือเธอในกรณีนี้ย่อมไม่รู้ชัดแจ้งตามที่เป็นจริงซึ่งสติปัฏฐานทั้งสี่อย่างนี้แหละชื่อว่าเป็นผู้ไม่ฉลาดในที่ที่ควรไปภิกษุทั้งหลายก็ภิกษุเป็นผู้รีดนมโคเสียหมดไม่มีส่วนเหลือเป็นอย่างไรเล่าคือพวกคฤหบดีผู้มีศรัทธาย่อมปรารถนาไม่มีขีดขั้นแก่ภิกษุในธรรมวินัยนี้ด้วยปัจจัยทั้งสี่ก็ในการที่เขาปรารถนาเช่นนั้นภิกษุเป็นผู้ไม่รู้จักประมาณในการรับปัจจัยสี่มีจีวรเป็นต้นเหล่านั้นนี่แหละชื่อว่าเป็นผู้รีดนมโคเสียหมดไม่มีส่วนเหลือภิกษุทั้งหลายก็ภิกษุเป็นผู้ไม่บูชาอย่างยิ่งในภิกษุชั้นที่เป็นเถระด้วยการบูชาชั้นพิเศษนั้นเป็นอย่างไรเล่าคือเธอในกรณีนี้ไม่เข้าไปตั้งไว้ซึ่งกายกรรมวจีกรรมและมโนกรรมอันประกอบด้วยเมตตาในภิกษุทั้งหลายผู้เป็นเถระมีปัญญายุการบวชนานเหล่านั้นทั้งในที่แจ้งและที่ลับอย่างนี้แหละชื่อว่าภิกษุเป็นผู้ไม่บูชาอย่างยิ่งในภิกษุทั้งหลายชั้นที่เป็นเถระด้วยการบูชาชั้นพิเศษภิกษุทั้งหลายเธอผู้ใดที่ประกอบด้วยธรรม11ประการเหล่านี้ไม่ควรถึงความเจริญงอกงามไปบูรณ์ในธรรมวินัยนี้เลยภิกษุทั้งหลายคนเลี้ยงโคที่ประกอบด้วยองค์คุณ11ประการต่อไปนี้ย่อมเหมาะสมที่จะเลี้ยงโคทำให้เพิ่มกำไรได้องค์คุณ11อย่างอย่างไรเล่าคือ1คนเลี้ยงโคในกรณีนี้เป็นผู้รู้จักเรื่องร่างกายของโค 2. เป็นผู้ฉลาดในลักษณะของโค 3. เป็นผู้คอยเคลียร์ไข่ขาง 4. เป็นผู้ปิดแผล 5. เป็นผู้รู้จักสุมควัน 6. เป็นผู้รู้จักท่าน้ำที่ควรนำโคไป 7.เป็นผู้รู้จักน้ำที่โคควรดื่ม 8. เป็นผู้รู้จักทางที่โคควรเดิน 9. เป็นผู้ฉลาดในที่ที่โคควรไป 10. เป็นผู้รู้จักรีดนมโคให้มีเหลือไว้บ้างและ 11. เป็นผู้ให้เกียรติแก่โคอุสภะอันเป็นโคพ่อฝูงเป็นโคผู้นำฝูงด้วยการเอาใจใส่เป็นพิเศษภิกษุทั้งหลายคนเลี้ยงโคที่ประกอบด้วยองคุณ11อย่างอย่างนี้แล้วย่อมเหมาะสมที่จะเลี้ยงโคทำให้เพิ่มกำไรได้ข้อนี้ฉันใดภิกษุที่ประกอบด้วยองคุณ11ประการต่อไปนี้ย่อมเหมาะสมที่จะถึงความเจริญงอกงามในธรรมวินัยนี้ได้องคุณ11อย่างคือ1เธอในกรณีนี้เป็นผู้รู้จักรูป2เป็นผู้ฉลาดในลักษณะ3เป็นผู้คอยเคลียร์ไข่ขาง4เป็นผู้รู้จักปิดแผล5เป็นผู้รู้จักสุมควัน 6. เป็นผู้รู้จักท่าน้ำที่ควรไป 7. เป็นผู้รู้จักน้ำที่ควรดื่ม 8. เป็นผู้รู้จักทางที่ควรเดิน 9. เป็นผู้ฉลาดในที่ที่ควรไป 10. เป็นผู้รู้จักรีดนมโค ให้มีส่วนเหลือไว้บ้างและ11เป็นผู้บูชาอย่างยิ่งในภิกษุทั้งหลายผู้เถระมีพรรษาอายุการบวชนานเป็นบิดาสงฆ์เป็นผู้นำสงฆ์ด้วยการบูชาเป็นพิเศษภิกษุทั้งหลายก็บุคคลเป็นผู้รู้จักรูปเป็นอย่างไรเล่าคือเธอในกรณีนี้ย่อมรู้ชัดตามที่เป็นจริงว่ารูปชนิดใดก็ตามทั้งหมดนั้นชื่อว่ารูปคือมหาภูตธาตุทั้งสี่และรูปที่อาศัยธาตุทั้งสี่นั้นนี่แหละชื่อว่าเป็นผู้รู้จักรูปภิกษุทั้งหลายก็บุคคลเป็นผู้ฉลาดในลักษณะเป็นอย่างไรเล่าคือเธอในกรณีนี้ย่อมรู้ชัดตามที่เป็นจริงว่าคนพาลก็มีกรรมคือการกระทำเป็นเครื่องหมายบัณฑิตก็มีกรรมคือการกระทำเป็นเครื่องหมายนั่นนี้เป็นต้นนี่แหละเรียกว่าเป็นผู้ฉลาดในลักษณะก็บุคคลเป็นผู้คอยเคลียร์ไขขังเป็นอย่างไรเล่าคือเธอในกรณีนี้อดกลั้นได้ละบรรเทาทำให้สิ้นสุดทำให้ถึงความไม่มีซึ่งความตริตรึกไปในทางกามความตรึกไปในทางมุ่งร้ายคือพยาบาทและความคิดนึกไปในทางทำความลำบากให้แก่ตนเองและผู้อื่นคือความเบียดเบียนแม้โดยไม่เจตนาเธอนั้นรู้จักการอดกลั้นและบรรเทาทำให้สิ้นสุดทำให้ถึงซึ่งความไม่มีซึ่งสิ่งอันเป็นอกุศลธรรมอันลามกทั้งหลายที่เกิดขึ้นนี่แหละเรียกว่าเป็นผู้คอยเคลียร์ไขขังก็บุคคลเป็นผู้รู้จักปิดแผลเป็นอย่างไรเล่าคือเธอในกรณีนี้เมื่อเห็นรูปด้วยตาฟังเสียงด้วยหูดมกลิ่นด้วยจมูกลิ้มรสด้วยลิ้นสัมผัสผัวตาปาด้วยกายหรือรู้ธรรมารมณ์ด้วยใจแล้วก็ไม่มีจิตยึดถือเอาทั้งโดยลักษณะที่เป็นการรวบถือทั้งหมดและไม่มีจิตยึดถือเอาโดยการแยกเป็นส่วนๆคือสิ่งที่เป็นอกุศลธรรมอันลามกคืออภิชฌาและโทมนัสจะพึงไหลไปตามผู้ที่ไม่สำรวมอินทรีย์แล้วได้เป็นเหตุเธอก็รู้จักการปฏิบัติเพื่อปิดกั้นอินทรีย์เหล่านั้นไว้รู้จักการรักษาถึงการสำรวมอินทรีย์ทั้งหลายนี่แหละชื่อว่าเธอเป็นผู้รู้จักปิดแผลภิกษุทั้งหลายก็บุคคลเป็นผู้รู้จักสุมควันเป็นอย่างไรเล่าคือเธอในกรณีนี้เป็นผู้แสดงธรรมตามที่ได้ฟังได้เล่าเรียนมาแล้วแก่ผู้อื่นโดยในรายละเอียดคือโดยพิสดารอย่างนี้แหละเรียกว่าเธอเป็นผู้รู้จักสุมขวัญและบุคคลเป็นผู้รู้จักท่าน้ำที่ควรไปเป็นอย่างไรเล่าคือเธอในกรณีนี้เมื่อเข้าไปหาภิกษุผู้เป็นผู้สูตรคล่องแคล่วในหลักธรรมหลักวินัยทรงมาติกาคือแม่บทก็ไต่ถามไล่เลียงโดยทำนองนี้ว่าท่านผู้เจริญข้อความนี้เป็นอย่างไรความหมายแห่งข้อความนี้มีอย่างไรนั่นนี้เป็นต้นตามเวลาอันสมควรท่านผู้เป็นผู้สูตรเหล่านั้นก็จึงทำข้อความที่ยังลี้ลับให้เปิดเผยทำข้อความอันลึกซึ้งให้ตื่นบรรเทาถ่ายถอนความสงสัยในธรรมทั้งหลายอันเป็นที่ตั้งแห่งความสงสัยนานาประการแก่ภิกษุนั้นได้นี่แหละเรียกว่าเป็นผู้รู้จักท่าน้ำที่ควรไปภิกษุทั้งหลายก็บุคคลเป็นผู้รู้จักน้ำที่ควรดื่มเป็นอย่างไรเล่าคือเธอในกรณีนี้เมื่อธรรมวินัยที่ตถาคตประกาศไว้แล้วอันผู้ใดผู้หนึ่งแสดงอยู่ เธอก็ได้ความรู้อัตถะได้ความรู้ธรรมะและได้ความปราโมทย์อันอาศัยธรรมะนี่แหละเรียกว่าผู้รู้จักน้ำที่ควรดื่มภิกษุทั้งหลายก็บุคคลเป็นผู้รู้จักทางที่ควรเดินเป็นอย่างไรเล่าคือเธอในกรณีนี้ย่อมรู้ชัดแจ้งตามที่เป็นจริงซึ่งอริยมรรคมีองค์8นี่แหละชื่อว่าเป็นผู้รู้จักทางที่ควรเดินและบุคคลเป็นผู้ฉลาดในที่ที่ควรไปเป็นอย่างไรเล่าคือเธอในกรณีนี้ย่อมรู้แจ้งชัดตามที่เป็นจริงซึ่งสติปัฏฐานทั้ง4นี่ชื่อว่าเป็นผู้ฉลาดในที่ที่ควรไปภิกษุทั้งหลายก็ภิกษุเป็นผู้รู้จักรีดนมโคให้มีส่วนเหลือไว้บ้างเป็นอย่างไรเล่าคือพวกคฤหัสถ์ผู้มีศรัทธาย่อมปวารณาไม่มีขีดขั้นแก่ภิกษุด้วยจีวรบิณฑบาตเสนาสนะและปัจจัยเภสัชบริการทั้งหลายก็ในการที่เขาปวารณาเช่นนั้นภิกษุก็เป็นผู้รู้จักประมาณในการรับปัจจัย4มีจีวรเป็นต้นเหล่านั้นนี่แหละเรียกว่าเป็นผู้รู้จักรีดนมโคให้มีส่วนเหลือไว้บ้างภิกษุทั้งหลายก็บุคคลเป็นผู้บูชาอย่างยิ่งในภิกษุทั้งหลายผู้เป็นเถระด้วยการบูชาเป็นพิเศษนั้นเป็นอย่างไรเล่าคือเธอในกรณีนี้ก็ไปตั้งไว้ซึ่งการกระทำทางกายการกระทำทางวาจาและการกระทำทางใจอันประกอบด้วยเมตตาในภิกษุทั้งหลายผู้เถระมีปัญญายุการบวชนานเป็นบิดาสงฆ์เป็นผู้นำสงฆ์ทั้งในที่แจ้งและที่ลับอย่างนี้แหละเรียกว่าเป็นผู้บูชาอย่างยิ่งในภิกษุทั้งหลายผู้เป็นเถระด้วยการบูชาเป็นพิเศษบุคคลผู้ใดที่ประกอบด้วยองคุณ11ประการเหล่านี้แล้วย่อมเหมาะสมที่จะถึงความเจริญงอกงามไพบูลย์ในธรรมวินัยนี้ได้โดยแท้เมื่อพระผู้มีพระภาคตรัสพุทธพจน์นี้แล้วภิกษุเหล่านั้นชื่นชมยินดีภาษิตของพระผู้มีพระภาคเจ้าแล้วแหละมหาโกปาลสูตรจบพระสูตรที่2จูละโกปาลสูตรอุปมาว่าด้วยนายโกบาลเล่มที่12ข้อที่388มีในสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ที่ริมฝั่งแม่น้ำคงคาเมืองอุกะเวลาในแคว้นวัชีได้ตรัสกับภิกษุทั้งหลายอย่างนี้ว่าภิกษุทั้งหลายเรื่องเคยมีมาแล้วนายโคบาลชาวมคธคนหนึ่งเป็นคนมีปัญญาเขลามิได้พิจารณาถึงในฤดูศาสตร์ในเดือนท้ายแห่งฤดูฝนมิได้พิจารณาฝั่งข้างนี้แห่งแม่น้ำคงคาให้ฝูงโคข้ามในสถานที่ที่ไม่ใช่ท่าน้ำไปสู่ฝั่งข้างโน้นซึ่งเป็นฝั่งเหนือแห่งหมู่ชนชาววิเทหรัฐภิกษุทั้งหลายครั้งนั้นแลฝูงโคว่ายไปเข้าวนในกระแสกลางแม่น้ำคงคาถึงความพินาศในแม่น้ำนั้นข้อนั้นเป็นเพราะเหตุไรเพราะว่านายโกบาลเจ้ามคธผู้นั้นเป็นคนมีปัญญาเขลาไม่ฉลาดมิได้พิจารณาถึงฝั่งข้างนี้และฝั่งข้างโน้นให้โคข้ามไปโดยสถานที่ที่ไม่ใช่ท่าภิกษุทั้งหลายข้อนี้ฉันใดก็ฉันนั้นเหมือนกันสมณะหรือพราหมณ์พวกใดพวกหนึ่งที่ไม่ฉลาดในโลกนี้ไม่ฉลาดในโลกหน้าไม่ฉลาดในเรื่องวัฏฏะอันเป็นที่อยู่ของมาร ไม่ฉลาดในเรื่องวิวัตตะอันไม่เป็นที่อยู่ของมารไม่ฉลาดในเรื่องวัตตะอันเป็นที่อยู่ของมฤตยูไม่ฉลาดในเรื่องวิวัตตะอันไม่เป็นที่อยู่ของมฤตยูส่วนเหล่าใดนับถือถ้อยคำของสมณะหรือพราหมณ์พวกนั้นว่าเป็นถ้อยคำอันตนควรฟังควรเชื่อความนับถือของชนเหล่านั้นจะเป็นไปเพื่อไม่เป็นประโยชน์เพื่อความทุกข์ตลอดกาลนานฉะนั้นเหมือนกันภิกษุทั้งหลายส่วนนายโคบาลชาวมคตอีกผู้หนึ่งเป็นคนมีปัญญาโดยกำเนิดได้คำนึงถึงฤดูศาสตร์ในเดือนท้ายแห่งฤดูฝนตรวจตราดูฝั่งแม่น้ำคงคาต่างฝากนี้แล้วได้ต้อนฝูงโคให้ข้ามไปฝั่งเหนือแห่งวิเทหรัฐทางฝากโน้นตรงที่ที่เป็นท่าสำหรับโคข้ามทีเดียวนายโคบาลผู้นั้นได้ต้อนเหล่าโคอุสาภะอันเป็นโคพ่อฝูงเป็นโคนำฝูงให้ข้ามไปเป็นพวกแรกมันได้ว่ายตัดตรงกระแสแม่น้ำคงคาถึงฝั่งฟากโนนโดยสวัสดีต่อจากพวกแรกนั้นจึงได้ต้อนโคเหล่าอื่นอีกซึ่งเป็นโคใช้งานมีกำลังและเป็นพวกโคที่เพิ่งฝึกใช้งานมันก็ได้ว่ายตัดตรงกระแสแม่น้ำคงคาถึงฝั่งฟากโนนโดยสวัสดีต่อจากพวกที่สองนั้นจึงได้ต้อนโคเหล่าอื่นอีกซึ่งเป็นพวกโคหนุ่มและโคสาวที่รุ่นมันก็ได้ว่ายตัดตรงกระแสแม่น้ำคงคาถึงฝั่งฟากโนนโดยสวัสดีต่อจากพวกที่สามนั้นจึงได้ต้อนโคเหล่าอื่นอีกซึ่งเป็นพวกลูกโคและโคที่สู้ผอมมันก็ได้ว่ายตัดตรงกระแสแม่น้ำคงคาถึงฝั่งฟากโน้นโดยสวัสดีเช่นเดียวกันภิกษุทั้งหลายเรื่องเคยมีมาแล้วลูกโคอ่อนที่เกิดในวันนั้นก็ได้ว่ายตามเสียงร้องของแม่มันก็ได้ว่ายตัดตรงกระแสแม่น้ำคงคาถึงฝั่งฟากโน้นโดยสวัสดีเช่นเดียวกันอีกข้อนั้นเพราะเหตุไรเล่าเพราะเหตุว่านายโกบาลผู้นั้นเป็นบัณฑิตจึงอย่างนั้นทีเดียวนายโกบาลชาวมคตผู้นั้นเป็นผู้มีปัญญาโดยกำเนิดได้คำนึงถึงฤดูศาสตร์ในเดือนท้ายแห่งฤดูฝนตรวจตราฝั่งแม่น้ำคงคาทางฝากนี้แล้วต้อนฝูงโกให้ข้ามไปฝั่งโน้นตรงที่ที่เป็นท่าสำหรับข้ามโกทีเดียวภิกษุทั้งหลายชั้นใดก็ฉันนั้นสมณะหรือพราหมณ์พวกใดพวกหนึ่งเป็นผู้ฉลาดในเรื่องโลกนี้ฉลาดเรื่องโลกอื่นเป็นผู้ฉลาดเรื่องวัตตะอันเป็นที่อยู่ของมารและมฤตยูฉลาดในเรื่องวิวัตตะอันไม่เป็นที่อยู่ของมารและมฤตยูส่วนเหล่าใดสำคัญว่าถ้อยคำของสมณะหรือพราหมณ์พวกนี้ควรฟังควรเชื่อข้อนั้นจะเป็นไปเพื่อความสุขเพื่อประโยชน์เกื้อกูลแก่ชนเหล่านั้นสิ้นกาลนานภิกษุทั้งหลายบรรดาเหล่าโคอุสภะอันเป็นโคพ่อฝูงเป็นโคผู้นำฝูงได้ว่ายตัดตรงกระแสแม่น้ำคงคาถึงฝั่งฟากโนนโดยสวัสดีข้อนี้ฉันใดก็ฉะนั้นเราภิกษุผู้เป็นอรหันต์สิ้นอาสวะจบพรหมจรรย์หมดกิจที่ควรทำปร่งภาระลงได้ผู้มีประโยชน์ของตัวเองอันตามบรรลุได้แล้วมีสังโยชน์ในภพสิ้นไปรอบแล้วหลุดพ้นแล้วเพราะรู้โดยชอบแม้ภิกษุเหล่านั้นก็ได้ตัดฝ่ากระแสแห่งมารถึงฝั่งโน้นแห่งนิพพานโดยสวัสดีอย่างเดียวกันเราโคพวกที่ใช้งานมีกำลัง และพวกที่เพิ่งฝึกใช้งานก็ได้ว่ายตัดตรงกระแสแม่น้ำคงคาถึงฝั่งฟากโนนโดยสวัสดีข้อนี้ฉันใดก็ฉันนั้นคือเหล่าภิกษุอนาคามีผู้เกิดผุดขึ้นและจะปรินิพพานในชั้นสุตาวาสนั้นไม่จำต้องวกกลับจากโลกนั้นเป็นธรรมดาเพราะความสิ้นไปรอบแห่งสังโยชน์เบื้องต่ำ5อย่างแม้ภิกษุเหล่านั้นก็ได้ตัดฝ่ากระแสแห่งมารตรงไปฝั่งโน้นแห่งนิพพานโดยสวัสดีไม่ถอยกลับอย่างเดียวกันภิกษุทั้งหลายเราโคหนุ่มและโคสาวที่รุ่นก็ได้ว่ายตัดตรงกระแสแม่น้ำคงคาถึงฝั่งฟากโน้นโดยสวัสดีฉันใดก็ฉันนั้นคือเหล่าภิกษุผู้เป็นสกทาคามีเพราะความสิ้นไปรอบแห่งสังโยชน์เบื้องต่ำ3อย่างและเพราะทำราคะโทสะโมหะให้เบาบางจึงมาสู่โลกนี้อีกคราวเดียวเท่านั้นแล้วก็จะกระทำที่สุดแห่งทุกข์ให้ได้แม้ภิกษุเหล่านั้นก็ตัดฝ่ากระแสแห่งมารตรงไปสู่ฝั่งโน้นแห่งนิพพานโดยสวัสดีอย่างเดียวกันภิกษุทั้งหลายเราลูกโคและโคที่สู้ผอมก็ได้ว่ายตัดกระแสแม่น้ำคงคาถึงฝั่งฟากโน้นโดยสวัสดีข้อนี้ฉันใดก็ฉะนั้นคือเหล่าภิกษุผู้เป็นโสดาบันเพราะความสิ้นไปรอบแห่งสังโยชน์3อย่างเป็นผู้มีอันไม่ตกต่ำเป็นธรรมดาเป็นผู้เที่ยงแท้ต่อการตรัสรู้ในข้างหน้าแม้ภิกษุเหล่านั้นก็ได้ตัดฝ่ากระแสแห่งมารตรงไปสู่ฝั่งโน้นแห่งนิพพานได้โดยสวัสดีอย่างเดียวกันภิกษุทั้งหลายลูกโคออนที่เกิดในวันนั้นว่ายไปตามเสียงร้องของแม่มันก็ได้ว่ายตัดตรงกระแสแม่น้ำคงคาถึงฝั่งฟากโน้นโดยสวัสดีเช่นเดียวกันฉันใดก็ฉันนั้นเราภิกษุผู้เล่นไปตามกระแสแห่งธรรมะผู้เล่นไปตามกระแสแห่งศรัทธาคือธรรมานุสารีและศรัทธานุสารีแม้ภิกษุเหล่านั้นก็ได้ตัดฝ่ากระแสแห่งมารตรงไปยังฝั่งโน้นแห่งนิพพานโดยสวัสดีอย่างเดียวกันแหละภิกษุทั้งหลายก็เรานี่แลเป็นผู้ฉลาดในเรื่องโลกนี้ฉลาดในเรื่องโลกอื่นฉลาดในเรื่องวิวัตตะอันเป็นที่อยู่ของมารและมฤตยูฉลาดในเรื่องวิวัตตะอันไม่เป็นที่อยู่ของมารและมฤตยูภิกษุทั้งหลายชนเหล่าใดจะนับถือถ้อยคำของเรานั้นว่าเป็นถ้อยคำอันตนควรฟังควรเชื่อความนับถือของชนเหล่านั้นจะเป็นไปเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขตลอดกาลนานทีเดียวและเมื่อพระผู้มีพระภาคตรัสพุทธภาษิตนี้แล้วได้ตรัสคำที่เป็นคำกาบคือเป็นคาถาต่อไปว่าโลกนี้และโลกหน้าเราผู้รู้อยู่ประกาศดีแล้วเราเป็นผู้ตรัสรู้เองทราบชัดซึ่งสรรพโลกทั้งที่เป็นโลกอันมารถึงได้ทั้งที่เป็นโลกอันมารถึงไม่ได้ด้วยความรู้ยิ่งจึงได้เปิดอริยมรรคอันเป็นประตูแห่งอมตะเพื่อให้ถึงนิพพานอันเป็นแดนเกษมกระแสแห่งมารอันลามกเราตัดแล้วกำจัดแล้วทำให้ปราศจากความฮึกเหิมขึ้นแล้วภิกษุทั้งหลายพวกเธอจงเป็นผู้มากด้วยปราโมทปรารถนาถึงธรรมอันเป็นแดนเกษมเติดดังนี้จุลโคปาลสูตรจบฟังธรรมกัมพุทธะ